Okuma türleri, tilavet, dilin okuması. Hakka tilaveti, hakkıyla tilavet, ileri okuma anlamına da gelir. İleri okuma. Kur'an'ı ileri okuma yapmak lazım. Yani yüzeysel değil, yüzünden değil. Kıraat aklın okuması, istikra, akıl yürütme anlamına gelir. Kur'an'ı tedebbür etmezler mi ayeti bunu ifade eder. Tertil gönlün okumasıdır. Kalbi ürperten ve güveni, imanı artıran okuma. Evet. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Onların, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir. Eyvallah. Tertilin tecvid ile tekfiri demişim buraya. Evet. Tekfir örtmek demek. Örtmek. Tertil emredilmiş Kur'an'da, Müzzemmil suresinde. Tertille oku. Verattilil Kur'ane tertila. Ama tertil ile oku emrinin üstünü tecvid ile oku şeklinde örtmüşler. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra kaf çatlatalım hadi. Hadi çatlatalım. Kafı iyi çatlatan ne olacak? Eyvallah. Bebeğini oyuncak bebekle takas etmeye benzemiyor mu bu? Ali Şeriati'ye rahmet. Okuyan ne okuduğunu bilmiyor, dinleyen ne dinlediğini bilmiyor. Geriye kalıyor, hafızın sesi güzel. Hafızın sesi güzel. Ya da lafzı okuma, seslendirme yüzünden okuma, okumayı aslında okumamayı kamufle etmedir. Okumuyor ama okumadığını da kamufle ediyor. Anlamı okuma, nasara yonsuru ve fiil, fail, mef'ul, nahiv okuması değil. Anlamı okuma bu. Maksadı okuma var bir de. Ne dediden öde, ne demek istedi okuması. Evet, maksadı okuma. Yani lafzı okuma, seslendirme. Anlamı okuma, nasara yonsuru okuması. Maksadı okuma ise ne dedi okuması değil, ne demek istedi. Maksadı neydi? Amacı neydi? Allah bununla neyi amaçladı? Tedebbür ile emrolunduk. Maksadı okumanın asıl murad edildiğini bu emir gösteriyor. Nisa suresi 82, Muhammed suresi 24. ayet. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı derin derin düşünmezler mi? Bakınız, Kur'an eğer askeriye talimnamesi olsaydı veyahut da kullanım kılavuzu gibi düz bir şey olsaydı okur, tatbik ederdiniz. Ama tedebbür isteyen bir şey, üzerinde derin düşünce isteyen bir şey. Onun için اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı derin derin düşünmüyorlar, tedebbür etmiyorlar. Satırların arkalarından, satırların aralarına girmiyorlar mı? Çünkü dübürden gelir, arka demektir. اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Yoksa kalpleri kılıflı mı? Kalpler kabuk mu bağladı? Yani kalpler kabuk bağladı da içine anlam girmiyor mu? Anlamına gelir. Kalpler burada akıllar aslında. Çünkü Kur'an'da kalp geçen yerde akıl kastolunuyor.